いくらも行こうかな。リンガミアルライリピーサークルインドアルナルリザイアスバイクリアスバイクリアイロソルダーパスコミメンディカディニデギマテルミトワニソニエスティワリエディコルメンディトラトゥエルファイアリスティナダニギリアラトゥトレモインニムコヘヤカルナニlu joge ci mom rek ci ñun la joge amna liñ bëgg amna liñ jëm amna ci yé ata ci gëna bari rek mom lañ ci dégg da doylo ko ci yitna ndax yu ci gëna bari amna ci yo xamna mo ñu gëna kon buntu boobu tooyloo nañ ko ci baax te it yaakaar naa ne yëg ngeen ko te xam ngeen ñu mu ko waxee ñi ci kanam kenn ku ne jëfa moo ko teg waaye yu jiitu nga topp ci kawam yéen a yem rek ndax waagee nga gaagar liñ soxloo ki jiitu dem nga topp ci gannaawam bu seetee nga seet ba gën a boobu nga dem ne ko di parce que agri liñ ko bon kon ak yoon yi moo baaxoo toppal soo def loolu buñ ko bàyyee xel rek dana yombal lu bari may wax ne waxak kenn moo gën a yomb wax ak mbooloo ba kon loolu moo waral ñu ci kanam buñ ci waxat rek ñoo gën yomb jun ma def waxa mboroom loolu ma gën yomb kon nag ni ñu sàcce loolu seen taxawaay baax te xam ne ku leen déglu ci war ñu ngi dégg te ci des nag mu ngi sant ñu ngi sant taalibe yeeg jëf yi rek la te xam ne gis bi mën nañu xam ñeenti ni rek ñoo fi teew ñett ni ñett nag mu ngi nekk sant kii taalibe la moo ko tax a teew kii mbokk la moo ko tax a teew kii xarit la moo ko tax a teew kii dëkkandoor moo ko tax a teew ñett yi rek ñoo ko daje ñett na ko nag soo defee nag yëpp li ci am solo boo koy seede nga seede ki dul fàtte te mën a fay ku dul yàlla danga fàtte te kuy fàtte doo ko dénk wala bax lu seede dafa yàlla rek ma seede doo defee na kon jëf joo xam ne yàlla ko moom ku yàlla liñ ko seede te moo koy ma tax mu ni sayid allah wa loolu nag jëf ji nag yàlla ko moom yi ñu koy jëfee ci moom it muy sax mu sax ndax ma war a gis ko ba wax na ko te ñu ne sax ñu def ay taalibe déedéet ñun ci taalibe lañ bokk rek jox mooy sax sax li ñu mel di ngeen ko mel li ñu joxañ jëkk wane mooy sax sax rek yëpp taalib mag la ak bu ndaw rek waaye fii ñu toog seen barab la ku ci góor-góor di nga fi toog doog yooyu sax xam na mën na aw raw sax ñu ko doxee. loolu mooy suñu bëgg-bëgg ci yéen loolu lañ sàpp ci yéen. bëggul li ñu am mu yem ci ñun kon ak yow. su barkee dañ ciy bàyyi ay ndaw yoo xam ne dañ cay mën lu ca mënu def ca luñ ca mëntoon a def. loolu am na ci yaakaar ne lu war a mën a nekk. loolu nag kenn ku ne yaa koy bàyyi xel sa bopp sa wàjjal. kanam dañ koy wàjjal. soo dee ndaw da ngay wàjjal sa mag. soo dee mag da ngay wàjjal sa dee. ndaw li lu mu wàjjale ak magam sàpp barke xam-xam. lu mu def lu loo rek tardé la boppam. soo mee barke am xam-xam rek bu mag ñëwee mu noppu. mag ñu wàjjal alerte mooy nangoo jaamu yàq bañ ko bokkale kenn bu dee ñëw mu noppu. te yii dafa nekk suñ kanam yoo xam ne faw dañ ci at. ndaw loo gis dana ma sa doon ma. mag moo gis dana sa sa dee. kon lii ñëw sa kanam te mën a ko jéggi la nga ko soxla war ko préparé bala nga ko yàgg. wane na kon loolu yaakaar naa ne ku yàlla yee ba nga yëg ko war na mën yoon. te luy maye barke dafa yàgg lool. waaye boo ko tënkee ci benn barab képp ne fii laa ko mën a am noo ko am feneen amaana boo ko may ko mel ni amoo ko ndax yàlla dafa yaatu. moo tax koo daje rek càpp ci moom. ndax damay faral di wax képp koo dajeel màggal ko hormal ko jàpp ni yaa ko dim yaa ko ray jox da nga jëlee ci moom loo xam ne amaana moom amu ko ndax yàlla ko jox. damay faral di wax ne bàyyi faal boo gisee morom ñëpp mooy ku mu gis jàpp ne moo la war a màggal. ku mu gis jàpp ne moo la war a liggéeyal. ku mu gis jàpp ne moo la war a jox. te noonu la koy defee. kooku na ngay def ba raw xool na ngay def ba gën ko. li nga xam yéen a bokkul ngeen xam. yéen a bokkul ngeen gëm. ma nangu laa jox dooleem bi. nangu laa jox war sa dugg. nangu laa teral. ci yàlla tax nga nangu lool si yem ci lool. est ce que boo moytul moom daa rew di. soo dee nag kon ma tax loolu ku ko yëg nag. nga bañ ñu jumtu la raw. la nga mën yi itam ci loolu maay luñ la jox itam joxe ko. waaw bu fekkee buñ la joxee nga joxe rek boo ñu fayee ko di nga fayee. waaye buñ la joxee rek nga yëf yëfal sa bopp waaye dina fayee ko waaye yow doo fayee ko. moo tax kon nag loolu ku ko yëg rek da ngay xam ne da ngay bayal sa bopp. damay wax ne nit yàlla bi dawalut kenn boppam la dawal. xëyul kenn boppam lay xeyal boppam lay gontal. ku nekk yaay dawal sa bopp xeyal sa bopp gontal sa bopp. daa am loo xam nit du ko defal nit. dawal ma déedéet. xoolal ma déedéet. moo tax yàlla daf ñu dimbali ba nga xam ne kenn ku ne lim la jox moom la jox sa morom. bu la joxee jéeg bi jox na ko sa morom. bu la gisee joxe gis jox na ko sa morom. lu mu la jox rek boo xoolee sa morom bi am na. Cheikh Moussa daf ñu daan wax ne aadama mi ngi di dégg bu ñu ko fa doon cek porte léegi bu ngeen ko xoolee mooy gis ci jëmmam jee bu ngeen xoolee seen jëmm gis ko leen. kon loolu lañ ci gis nag am nga ci biir jot ne képp yàpp. la ngay gis ci bëti nga xam ne boo xoolee sa jëmm gis ko ca. la ca biir it noonu rek la mel. kon nag nga leen laaj rawante ba kon fu mu ne du ca bind ya waaye ci jëf ngi la. soo def loolu ku ko bàyyi xel rek koo bëgg a àgg man nga fa àgg noo bëgg a mel noonu ko bàyyi. sama saa bu mën a ñëw ba nga xam ne parce que nit ku bëgg a liggéey sa xam-xam nekku fa. yaakaar naa liggéey ba du aw yoon. moo tax xam-xam mën a ñàkk. te lu mu mën a doon xam-xam mën ci ñàkk. charaatu bii boo ko bëggee matal da nga ko jàngi xam ko. xam farata ya xam sunu ya xam lu ko raax xam lu ko defal doo ko mën a taxawee. yàlla soo ko bëggee jaamu njiital ko da nga koy xam. ci jëmmam ci meloom ci turam c' est ça ci jëfam ba doo ko bokkaani. waaye lu ci des lépp nag bu loolu amut laamutu moo fa lamb sa dafa waru ndax man nga lamb ba day tax bi waaye la nga daj moom nga dul gëm koo daj ba nëpp jàpp ne moom la dem na yàgg ci laat ko ne du moom xaaral ma see ñu xamul yàlla ñett lii lañ nekk luñ jàkkaar ne lii rek bu ne ba mu yàgg rek du ci am yaqin ñu def ko noonu la ñu dundee ba dund ba jeex mu mel ni dund bu la boo xam ne bi xabba an man soor waaye xam-xam na moo lay xamal ne moom la ba boo ko jàppee xam ne lii la woon moom la que ça te doo ci am sikk sàkk da ci am yaqin loolu nag meerlu xam sa borom moo tax dajé sa Moussa sens ne bu rëy la sëñ tubaab da wax ne ëpp leen yéesu leen gémme jàpp leen loolu ku yàlla dimbale dajé sa Moussa te nangul ko rek kàddu boy lu ñàkk moom ndax sëñ tubaab yàgg na fi lool ci ay melokaan ndax du jëmm ci xam-xam bi la ñëpp lañ koy toppee du jëmm comme ça dana wax ne sëriñ ñett rek la xamee ko nii waxee ko nii defee ko nii defee ko nii mooy ki la jàngal nit yi xamee ko nii mooy ki la xamal sa borom waxee ko nii mooy ki la jàngal téere yooyu yëpp nag xamee ko nii daf ko gën a leer def ko wér moo tax ne kon gis lii tey borom xëyoo na ko liñ am lépp ci moom ci xam-xam la koy barkeel mooy lu ma ni gis bi rek ñëwaat ba ci barabam xam ne liñ yor ji la jógee xam ne yor jëm ji la jógee ñu delluwaat ci moom lu ko jërëjëf ak nuñ ko mën a waxee rek ku ko def rek boo delluwaat yóbbaale ba xam-xam la boo xam ne moom rek ko fàttal damay wax tuuti na yàlla kenn rek lay waxal bu bëgg a waxte ak yàlla jàmm boobu ngay waxal mbaa doo wax ak yàlla togg gi la ci aju dafa bëri lool waa togg la ci aju daa bëri lool kan def fexeem nag ba dajalu lépp benn par benn togg ba mu sotti dara yàqu ca kenn ku ne bu ñëw foofu ngay jaar am na koo xam ne ko du ma dal foofu kenn na fa mën a jaar waaye la ci des bu taajee na kaay rek lekk na lekk moom ku ne man ko loolu ku ne yàqoo defal sa bopp loolu sax Moussa def lii ba mu koy togg kenn xamuloon lu muy def lan la ci dëkkam bii di tilim lool di tiif lool rafle teg ca tilimi teg ca te lépp xaq saa mënoon na ko caa bañ a fekk waaye dafa am lu ko jatee dooy wax ne ki am lu mu lekk te nangoo xiif ki am lu mu sol te nangoo rafle war ngay war a xam ne am na lu mbëkk kookee nag su demee ba lëm bëgg mu am ko nag waru laa jaaxal xoolal lam doon jànkuwanteel ak lam doon dund te nga gis ko xam kon mënoo ko ndund ma nangul kon kon bu xëyee feñal loo xam ne xamoo ko war nga mën a nangu ne lam ne kon lépp ko doon jaral da doon jan ca la toogee ba xëy ne àgg naa ci yàlla ba man caa yóbbu yàlla jàpp laaj leen ma yàlla ma xamee leen ko ñu bokk jàmmu yàlla gis nga nit ñi dañoo gëlëm gënmaan loo xam ne furay lool te ngënmaan boo xool di gën di dooleel sax Moussa ne yéen nit ñi ba ko ne nga xam yow yaay kan xam sa borom mooy kan xam li la war ci moom mooy lan te man ko matal boo xam yëpp kii rek la tënk damay wax ne képp koy yaakaar ni ko yàlla bindee la la bindee képp koy yaakaar ni ko yàlla moomee la la moomee képp koy yaakaar ni yàlla doxalee mbiram lay doxalee si mbir ak ku mën a kenn du yàlla ku dul yàlla ku dul yàlla jàmm ak yàlla jàmm ñal du dañoo jaamuwante jàmm bu ñu jaamuwantee fay la am ndax soo jaamoo sa morom wóor na ne yaa ngi jaamu xiram ndax sàkkul la te li la ko wax ci yàlla moo ko wax ci yàlla jaamu ma ma jaamu ji yàlla xel ma la ko nangu jaamu ma ma jaamu ji yàlla xel ma la ko nangu nañ ko bokk jaamu li sa Moussa mooy dëgg nañ bokk jaamu yàlla sëriñ bi lu ma baax saa baax lu mu ndaw boppam la ko dawal dafay wax ne téeméeri nit yow yaakaar ñu yow lañ yaakaar yow ma xiyaam nga nangul leen ko yan nga sa bopp en bu diis boo xam ne attunoo ko ñala koy nit xen nañ ne loo xam ne bu jaaru xam nañ ne xen nañ la waaye xaqdaat duur loo war a en ndax ñun ñokkoon ne waaye sa biir nag mooy tax nga nangu en bi loo lay yaakaar yow ma xiyaam loo lay yaakaar na àllaaxi wax la boo xam ne ka ko wax déggul lam wax ka ko nangu it xamul lam nangu damay wax ne waxu ba sax yowmal xiyaam nañ bàyyi yowmal xiyaam ñëw ci aduna bi loo lay yaakaar sama kër sama dépense sama lubiiram sama koddaay yow laa ci yaakaar ak sama njuba ndax loolu danga ko mën a matal téeméer bi bokk yaakaar ko ci yow la leen wax ci aduna lépp ndax mën nga ko matal yoo ko mën a doo ko nangu waa comme mënu ko dina noo koy mën a àllaaxi ah mën a yor kër yi mën a yor dépense bi mën a yor contrat yi tañ yaakaar la dina yaakaar la àllaaxi sa mën a jot dara nga ne nangu naa ca loolu wax ci xanaa kay sëriñ boo waroon na wax ne yow laa yaakaar adduna nga yaakaar ma àllaaxi la loolu ñu wax dama yaakaar àllaaxi ma ne ma yaakaar la ñëw ci adduna waaye yow laay ta àllaaxi la te adduna lu ci jeg yaa ko jegal nga foog ne jeg adduna boobu ngay jegal mooy jegal yow sa àllaaxi la waru de nga foog ne adduna boobu ngay jegal sa nit ndax mooy jegal yow sa àllaaxi la bu noonu de bu doon loo kese kese jarul def ko sëriñ bi def ko say wëñ bi joxe ak liggéey nga yaakaar si àjjana dalee ci ndeyak bàyyi waaw joxe ak liggéey ba dégg jaa jëm yaakaar si àjjana boo ci jéggee ndeyak bàyyi àjjana nekku ca jaa jëm ci jëm bi sëriñ saxuñ loolu boo dee liggéey kese ak joxe kese du xam-xam du dara boo jéggee say wajur foo mën a wàcc ko yow kon loolu mat nay bàyyi xel kii ñu àndal nag loolu doon joxe su ko demee kon du loolu àllaaxi lu ñu fay jëriñ mooy jaamu sa borom sëriñ bi la ngay jéggis moom jaajëf mooy xam-xam bu mu def ci yow ba muy yibal ko sa bopp looy tax ñu bàyyi ndee bàyyi génn kër ga lu ñu génnee kër ga ak lu tax ñu bàyyi ko mooy xam-xam wala dégg jaajëf kese dañoo soxla xam-xam boo xam ne nekkul ci kër gi nekkul ci moom te bon ñu ko ñàkk kon war nañu génn wuti ko waaye nit ci bëggee lu xam ne mënu koo ñàkk ndax moom ku ko ñàkk alal te nekkul ci kër gi génn kër gi uti ko duul bàyyi kër gi génn kër gi uti ko duul bàyyi say wajur sàkku ju ndollal la loo xam ne ku ko ñàkkal bu yomal xaar nga tumaran ci mooy yàlla loolee nag moom la ñëpp di wut am ñu yàlla baaxee xam yoon wa am ñu yàlla baaxee xam fa mu nekk am ñu yàlla baaxee ñoo xam ne ak saa am nañu ko ñitti da si xaq saa xamuñ yoon ba jëmlu ko wut wax na kon ku yàlla dimbali ba nga dajeeg waaja war a sant yàlla kii di sa Moussa de jaajëfam lépp ci xam-xam la koy def moo tax waxu dañ kaay leen liggéeyal ma waxu dañ kaay leen jox ma waaye daf na laaj leen ma yàlla ma xamaleen yàlla ñu bokk jàmm bi moo tax ma wax ne kooku seet na wecc yomal xeyam kenn du ko poñe taxaw wax ne sama jaamu yàlla gi kat bu ko kenn yaakaar bu yomal xeyame su ma ko yàlla fay am naa ci soxla wax na dëgg waaye dana fexe nag ba na mu jaamu yàlla nga xam fii da mën a jaamu su ko ba léegi yàlla boole ñu fay loolu nag la ñuy defal te mu tumaranke lool ñu mel ni moom ñu du sëriñ bëtañ lool waaye ñu ko mat ñu bëri moo tax kon koo ko jël saa ci barabam bi delloo ko njukkal saa quoi tu barke dafay doon loo xam dafay jaar lool ci wàllu bëxoon ñu xam ne barab bi ñu ñëw baraba yokkute la baraba jëfaloo la. wax naa ko dem barab bu barkeel moo xam suuf si la moo xam jaww ja la dafa am lu ko barkeel. mu wax ne suuf si daaru sii tey li muy dégg ci baatu laa ilaha illallah suuf si ko dégg néew na keppaas bi lu muy tuuti tuuti tuuti mandi na ci laa ilaha illallah. amul benn bis boo xam ne dul dañ ko fi yëkkati ci ay gune ci ay mbooloo abadan ba Cheikh Moussa feeñee ak fii ñu wax ak yéen jaay doole ko rek. kon bu doon mandi ci laa ilaha illallah mandi na ca jaww ji su doon mandi mandi na ca ba ci garab yi ko wër sax yëpp mandi ci laa ilaha illallah. kon tuur su barkeel la barab bu barkeel la ku fi sàkk barke am su si Touba sëriñ yi barkeel ci moom di ca doxe tàgg di ca toog ngir lan du suusal sëriñ Touba la ba ko sëriñ Touba nekkagul kenn dafa doon loo. kon sëriñ Touba bi feeñ jaam fa yàlla ba leeral barab ba ba barab ba barkeel ba ku fa sàkk barke am ko nit yàlla fu ma nekk ngir mel. gis nga ba mu nekkee tabam di ko jaamu yàlla gis nga ba muy dem ni wax tuuti tabam sa jooy la du ko jooy la comme naan dégg muy taxaw ci kawam di julli di tudd yàlla di jaamu yàlla moom di yëgatu. gis nga yàlla lépp lu mu sàkk rek am na yëg la alayhi salaatu wa salaam fa kaftaan na ba mbaam teg loxam di xut ba kero ba te tegee loxam ba rek fax ba daf ko yëg di jooy ba ñëpp dégg ay jooyam ñëpp ak attaar mooy am yëg-yëg boobu naa su maakul doomu aadama wala leen moo tax may wax ne xam-xam yi dañoo bëri xeet dég-dég gis-gis xam-xam yëg-yëg bokkuñ. dafa am loo xam ne ci dégg lañ koy xamee am loo xam ne gis lañ koy xamee xam loo am loo xam ne dañ la koy leer wax la ko nga xamee ko ca waaye am na loo xam ne ci yëg lañ koy xamee. xam-xam bi ñu xamee li yëg na xam-xam bu sew la xam-xam bu kóot la xam-xam bu sori la waaye mooy xam-xam bi doon dëgg la loo dégg te yëgulu ko loo gis te yëgulu ko loo xam te yëgulu ko du jël yëg-yëg mooy jël nii moo tax yàlla duñ ko yëg dañ ko gis de dañ ko dégg de dañ ko xam de waaye yëg gi nga koy yëg nag moo tax nga mën ko dund waaye yëg gi nga koy yëg moo tax nga mën ko dund. moo tax soo ko jàngatee da nga naan dund ju nekkee mooy dund yàlla te yàlla wax nañ ko ni naam na aqal bi yëpp ak lil warid yi ki lay gën a jege sa bopp kon njëkk sa dund ba dund rek. moo tax sëriñ Touba ni ko yëg dégg nga la damma xayaati li ayaati laa sama dund di kat mooy dund ak yàlla tax na loolu ku ko ñamut àggu na ca wax di yàlla pour nga yëg ko wala pour nga nangu ko dana xooje waaye nit bu yëgee dëgg-dëgg dafay xam ne nekkul yàlla nekkul dul moom mooy dund waaye yàlla dund te lay xam ne yàlla dund mooy dund boobu leen du dund buy jeex te mosul jeex te du jeex abadan moo tax dee amul dee amul taxul moo am dee amul ñaari càq rek la summi mbubu rek la solaat benn mbubu rek loolu dee su ko defee nag loola nag ku paacee nekk boo xam ne ñu bëri xamuñ ko waaye soriwut dem na itam dema fe fii rek nga ne xëy na dafa soon mbu moo gisut wala soon mbu moo xamut nga jàpp ne nekku fi waaye amaana sax yow mu ngi jonoog yow ba na ko ne génn fi génn adduna génn adduna kër gam jógee sa génnu ko kër gam jógee ñu ne dee nañ sur ci sëg ya génnul sax kër gi mu ngi ci kër gi waaye kenn du ko def salaamaaleykum nag déedéet waaye bu ko dee xam ne salaamaaleykum moom bu ko neexee mu ne salaamaaleykum. am na ñoo xam ne bët bu seet muy wër seen kër yi delluwaat fa nekk dafa jël ni kenn xamu ko dara jógu dara jógu moo tax nag nga jël sëñ Touba ne la dafa baax ndaay sa laxiya mawtal naa ñëw ko fa ne xëy xale bi ni ayaaw man ak xaani wa kas sa ilia ibi saqaani kaasun dund bi dama yàlla nanda kaasun dund boobu mooy laa ilaha illallah te aw su ko tax ci ni bi asaa musaare wan yëpp sa fay ak jàll baax na wàllu kaas boobu sax musaare na ci na ko rëñkee naanee mu dem ci xel dem ci xol dugal bon sa doom dee moo tax ñu ne la Eesa daf daan nekk ñu dee di xoolloo ay gubal di doxloo ay lafañ dafa ne gumba yit di ngëpp ay ñu leen di womat la ñoon xool leen lu mu jëri ña dee bañ su leen ci baax dekkale lu mu jëri koo ci dekkal mu deewaat kon lu ci dekkal mais xool yi dee ngay dundal ruux yi dee ci yàlla ngay dundal ruux yi gumba ci yàlla ngay fexe bañ xool fikir boobu nag la sa musa nax maa ko yor mooy laa ilaha illallah ku mu ko jam xeb ta saa mu jëri nga réyu lu añaanoo doxoo su ko la jam na nga xool xamoon nañ gumba la ñoon di kon Cheikh Moussa li tuuf waaw ana yàlla ne ana yàlla kon gisoo waaye keroog bi ne dajee moom na tuuti rek dafa naan gis naa déggu na woon kon moo boo fa feebar lopp gi bi nga dajee moom rek xaksaa nga doog a mën a dégg kàddu yàlla gis ngelokaanu yàlla gis jëmu yàlla dégg kàddu xarit ay jëfam xam nga yàlla kàddu du wut lopp koy dégg am na yeneen lopp yi koy dégg waaw moo tax xaqiqa mooy dëgg moo tax damay faral di wax ne dëkk dafa sew lool te nëbbu lool ñaar moo am zahir ak baati am loo xam ne boo xoolee gis ko ne mu ngi nii xanaa loolu leer na boo làmmee daj ko dafa dëgër wala dafa tàng wala dafa nangam mala waxit ni mu mel waaye am lu xam ne boo xoolee doo ko gis boo làmmee doo ko daj tamala ma wax ni mu mel ñaar yi ñoo fi nekk li ngay xool di ko gis làmm ko daj ko mala wax ni mu mel ak mi boo xoolee doo ko gis boo làmmee doo ko daj mala wax na mu mel ñaar yi ñoo fa nekk lan mooy dëgg na ci ñaar yi xool gis wóor na de làmm day wóor na de waaye du wut dëgg la ko bët man ta dal baaram du ko laal mën a wax na mel loola moo bàyyi li ngay gis waaw loola moo fi bàyyi li ngay gis kon xaq ya mooy dëgg lool nag lum nga yaa xam ne boo xoolee doo ko gis boo laal ma doo ko ne mën a wax nu mel te nii na mos di mel abadan dara mën ci dara loo koy tuddee yàlla ngoo kon mu lay feeñ nag ci melu ngay gis ba ma nax na ñax làmb ko daj ko yàlla la feeñoo de moo tax daa am loo xam dañ koy yëg daa am loo xam dañ koy gis yëg-yëg boobu nag ak melu wuum nag ca ngay demee ba gis lu bon mën ta gis déglu nga ko mën ta dégg xam loo xam ne raw na xel waaw àllaaxira tër na di te làpp na di waaye xam-xam nag mën na xamal na la fa ne daal di salaa saaf na ko àjjana na mel safara na mel barab bu ci am yusuf ne wax na mel di te fii la ko doon xëy ci àdduna te la wax dara dañu ci soo gëmul yàlla ko naan kii kenn dem àllaaxira ku def barab boo jamul noo koy tettalee waaye dafa jóg daa jógul àllaaxira ni mu nekkee dina nekkee àllaaxira moo tax ma xam la xew fi xam ne xew fii loolu rek ko mën a may na nekk fa rekkee tax nga xam dafa xew nekk biir mooy tax nga xam ne xew fii dafa boole ñaar nekkwaay yëpp nag ñaar nekkwaay yëpp nag nit mën na ko boole waaye nekku ta boole de waaye kenn ku ne mu ngi dox ci yow la kenn ku ne mu ngi dox ci yow nit ay bunti bunti bunti bunti daa bu ci nekk daa am caabi la su ko defee nag bu la yàlla namee baaxee moo li ubbi bunti la ba nga xam ne la ngay gis ak la ngay yëg ku dul yow du ko gis ku dul yow du ko yëg loolu la defal ay nit a moom yàlla moo tax boo seede kenn ku ne rek joxañ na loo xam ne boo ko jamono yi wone yàgg na loolu yu toasa mu xot yëpp ci mujj jamono fekkee wasaabay fekkoon ko, ña toppitoon fekkoon ko, waaye tey teg nañ ci bët. Am yàlla ko àndul bind yëpp buñ jàngatee sax mu ne al saabay ñoo jàngoon téere ñu gëm ko lool, waaye ñun te yàq sa ñoo ko leen gën a xam ndax lépp nga joxe tey ñun teg nañ ci bët. Alayhi salaam ba wax ne dañ toog ba jamono la xam ne julit ba ca fiyam ko dana waxal ba ca soom dafa nekk duñ fa jóge saabay fekkoon ko, waaye gëmoon nañ ko. Waaye ñun ñoo gis booy toog dangay toog ci kenn boo xam ne ci toog di ngay wax muy lay toon wala sax ngay wax jonoog moom te lim ñu ci waxoon na ko di waaye ñun ñoo ko fekkee tey. Kon moo tax loolu buñ ko jàngee te nit jàngale adduna fu mu jëm doon te mu ngi tukki, adduna fu mu jëm doon te mu ngi tukki, adduna fu mu jëm doon te mu ngi jeex. Su ko defee kon loolu la jàngat la bu yaatu, waaye loo seen muy dem rek mu ngi ñëw. Ndax loo seen muy dem mu ngi ñëw moo tax arrivé na la bidaayatu kulli seyin niyaatu li seyin, wala niyaatu kulli seyin bidaayatu li seyin. Foo ne fii la ñu yem rek fa la tàmbali. Moo tax Cheikh Moussa bi ko xam ne la yàlla tàmbu taxut fenn yemut fenn xajut fenn. Du lu ñu tënk ci place duñ ko tënk ci jëmm duñ ko tënk ci yemal. Bépp jamono la ba tax na kon li ñu Cheikh Moussa baaxee ngir la mu rëy mu xam ne kuñ ko baaxee te nga yëpp ko kenn war laa mu mat kenn war jaaral ci des na ci yow rek sa bëgg-bëgg rek. Soo de kon loolu ñu xam ne ko baax xam ne daf ñu yee xamal ñu bañ xam yeewuñ ba ñu yeew kon watu ñu gëlal. Kon na njëriñoo suñu xam-xam njëriñoo suñu xel lu am solo la. Da am ñoo xam ne dafa mel ni seen xam-xam dañ koo dese yëpp wala dañ koo dese xàmmee ba nga xam ne duñ lëggee xel luñ dégg rek da jàpp ne moom la loolu la yow loo dégg rek noonu la la dégg la noonu la yow sa xel lu mu lay jël yow lu may wax nga ne est ce que danga war liggéeyee sa xel li ngay dégg ngay liggéey ba xam fu mu jëmal lu ko tax a jox lu ca laxas wax dañ ciy opéré ba xam baatin ba. Waaye saa bare boo ko toppee dana sànq ndax ma nga jàpp dafa la jëm jëmu dafa lay tardeer. Kon opéré ko ba xam li ngay ut mu ngi ci wala jéeg bu ca nekkee jàppal du ci nekk sànni ko te it fexe moom sa bopp xam ne la lay jëriñ ci yow la ne yaa koy jëfa sa bopp. Nit ki da koy jël jëriñ ma boromam ci moom laa ne ñëw ci keneen na koy may bàggee moo koy sàkk na ko ci keneen loolu ku ko xam rek kenn doo transpion te da ngay doxee sa xel doxee sa sago doxee jàmm doxee ak dal du giiroo du njekkalante doo ci giiroo njekkalante waaye du buuxante nag ndañante ci yoon du loolu yoonu yaatu na ku ne man ko cee jàpp doo ko jël kenn doo laal kenn doo yàq kenn daal sax du sañ li nga bëgg nga am ko waaye buuxante ba xëccoo bi du loolu la du yàlla jawu ji kenn du ci buuxante kenn koo xëccoo ba ngay jaar yàlla ba laa ko ngërëmam kenn du la ko yàqal kenn du la ci xatal ba ngay jaar sëriñ ba am ngërëmal ngërëmam kenn du ko yàqal du la ko xatal ndax yaa koy may sa ko yaa ko des moom doo ci déglu kenn. Ñun de duñu rëddal fi ñuy jaar sax mu saa ba am ngërëmal kenn duñu ko rëddal ñoo koy rëddal suñu bopp na xam nañ te duñ ci déglu kenn nit ñi duñ kenn duñ ko rëddal te duñ ci déglu kenn organisé rek baax na waaw waaye sàkku gërëm moom du lu ñu organisé dëgg rek ak jëf rek koy may mboolo nag buñ dee jëlee bëgg a réussir ci benn njir nag mën nañoo dajee organisé jàpp nañ nañ taxaw parce que jëmmal lañ bëgg a jëmal dara dañ bëgg a jëmal dara d' accord baax na waaye sàkku gërëm ak sëriñ bi nag du loolu la déedéet boo fekkee ne foofu rek la ñu liggéeyee sëriñ ba kon jiw nga du foofa foofa de. Kon nag loolu lu ma ta fàmmee lu ma ta bàyyi te Cheikh Moussa mii ku ko ragaloon la ku ñu ko daan cere fi lu bari kon ñu jaay ba tey buñ dajee wax rek mën bàyyi dem. borom yermande bi ci jaam yàlla yi te boo ku gërëm boo ku yàqal nit ba mu tusaat dem tusaat dem moo tax li ñu joxoon ñoom képp la ñu woon bi ñu ko yëgee nag kenn ku ne yaay xam fa ngay jaar dana xam ngeen ma. wali bi kon loolu la ñu leen dimbalee nag ba wan leen Cheikh Moussa wan leen barabam bi wan leen njobotam bi desuñu ne ndax baaroon ci kenn nag ci loola loolu moom baaroon ci kenn loo ca mën def ko Cheikh Moussa ngi nii dëkkam baa ngi nii njobotam baa ngi nii lu ci waaye bëgg a jëf na ko ci jëf loolu moom baaroon ci kenn boo nee kon lii la ñu pour ñëpp xam ko duñu ay ndox waxuñu yow moo naa dem ba ne xam naa yàlla nekkal ku gëlamaat waroo ma xam dem na xam naa yàlla nekkal ab dox bu ñu yoon wala bu ma bu ñu waxal kon sa xam yàlla gi des na soo de kon liñ xam nañ ko jëriñoo liñ xam nañ ko dundee liñ xam nañ ko lëggee di zahir ak tibaar soo de nag ñu ngi leen sant baax ci noonu ngeen tàmbulee ko li activiste bi leer nañ ko waxawal tey ak si nañ ci fi mu jeexee muy sant ak gërëm moo ci des lépp luñ bëggoon ci bis bi mu mel ko am ñu am ko ci alhamdulilah mel na ko am nañ ko dara nañ ko ci te lépp rafet na li ñu bëgg litu ndool lal ak ab defaru ba yëg ko am nañ ci yaakaar yàlla defal na leen du yàqoo ci yàlla mukk du tàdd ci yàlla mukk bu yàqoo rek ñu ne doon nga am tàdd gi doon tuur waaye doon ci yàlla mukk nag te yaakaar naa ne xam ngeen ko kon yaakaar naa du yàqoo ci yàlla ndax xam ngeen la koy yàq te bëggu leen mu yàqu xam naa du tàddee ci yéen ndax xam ngeen la leen cay tàddee te bëggu leen mu tàddee wóor na du leen ay dog du leen ay jaay xam ngeen ni ngeen def te ñun wóor nañu ne seen jëf yàlla ngeen koy seedeel du ñun ndax li ngeen di xamuñ ci dara tey naa wax na bu léegi bis bii tey comme dalee ba fi mu yem ñi dara laa ci xam xanaa li ma gis ñee rek pour njaar bëgg si bii xaw waxu leen ubbi te ngeen ne suñ ngërëm ngeen ci sax kon tey xam nañ ne kay du ñun ñooy seede di sàkku nit ci ngërëma di ko lëggee-lëggee bu toll nii waxu la ko ca dara kon tàmbulee kon jeexee la ca xew ak la ca dugle waxu ko ca dara te muy gis lépp di ceeg di baax rek te waxu ko ca dara xam ne kay yàlla nga def seede waa kay nag xam ne seen jëkkoon yàlla fay nte gén tey moo mën a fay bu fi jógee yenn yi sa bopp ak yokku bu sàmm faw yenn yàlla sàmmali si lopitaale yenn yàlla barkee seen jëpp te nangu yenn yàlla buddal seen fal te wéra seen jëmm te yàtta seen wasta am nañ ci yenn yaakaar bu baax yaakaar nag lu adduna bii waaye liggéey yàlla la ak xam-xam yi kese gën leen a defarwaat ci xam-xam gën leen a defarwaat ci jikko gën leen a defarwaat ci njàng alxelm xool imam xam-xam moo jiite rek fi xëybar bu am ba des ma gonnaa bi tam agri rat mooy dox alxelm xool imam suñ tànnee ki gën a xam ca ko ci kanam ñëpp dañ àgg suñ deslee ka xam def ca kanam ka xamul ñëpp duñ àgg fànku rek kon ñu bëgg àgg ñëpp borom xam-xam leen di jiite boo dina kon nañ ci ci wax xam-xam xam-xam nag yaatu la lool xam yàlla rek du xam-xam ñi war a jàngi nañ jàngi ñi xam yàlla nañ liggéey seen xam yàlla am na loo xam ne mag ña moom faat na leen waaye ndaw ñiy judd ak ñi ci toll lépp luñ war a jàng nañ fexe ñu jàng ay kele lañ bëgg yoo xam dañuy mën a taxawal ëddina waxuma daal waaye ëddina ngeen war a représenté muy yonati yi te loolu kenn du leen taxawal liggéey duul xam-xam kon nañ jàngi bu baax yàq ndaw ñu si jàng te luñ war a jàng nañ ko jàng bu ñu ne alquran leen jàng déedéet ñi fi toppoon alquran ne dañ koy mokkal bañ ko mokkal luñ ci jëlee xam-xam ne ko fa sax fa xamoo sa far te xamoo sul loo mokkale alquran mo xamoo fa te xamoo sul alquran la ko mokkalu ko alquran yàlla waxut mokkal leen ko faqroo matta yasara min kum la wax jàng leen leen ci jàppale ñu yàlla may xel mi ko mokkale ñu mokkal ko ñamu xel ma buñ ca jàng nañ ci jàng nañ jëm jàngi xam-xam farata yu mënta ñàkk suñ ci jógee lépp lu ñu war a jàng muy jàngul nasaraan jàng xam-xam ba xaayut bon di ko jële ñu wax ndax ku bëgg li jógee lislaam tey langue wu nekk da nga ko ci waxe langue wu ne da nga ko ci waxe moo tax na kon kee yi Cheikh Moussa doon ñaan yaakaar naa ne kee tey ak sin ndax langue bu mën a doon rek tey Cheikh Moussa am na ci koo xam ne mën na caa wax lam def ci moom kon nag dañ ko soxla di may wax ne ku nekk lañu war a dem lu ne lañ war a xam lu ne lañ war a am lu ne lañ war a mën dëgg bi doo ko dox loolu nag du suñ jëm ji la waaye suñ jëm yii la ku fi waaye jëm Cheikh Moussa la dem lu ci waaye xam Cheikh Moussa la lu ci waaye mën Cheikh Moussa la xam-xamam la ñuy doxee xam-xamam la ñuy doxee ak fu mën a dox xam-xam la ñu waxee xam-xam la ñu jëfee kon kenn waxut mooy wax kenn defut mooy jàpp kenn defut mooy jëf loole loole nag na yàlla bu baax rafle woon nañu ko démb waaye nañ fexe ba di ko dama leen wax toujours ne matlabul daal na fexe ba lépp lu xam ne dii naa ko laaj man ko taxawee bokkam fañ ko jéggaani fenn na daa leen jàngal man quran fexel man ko jàngal sa bopp kon dañuy fexe ba kaay bu ñu ko tegee ñu jàng ko njàng mu rafet facilité bu ñu ko tegee ñu jàng ko njàng mu rafet lépp lu diina laaj rek bu ñu ko tegee rek xaq sa ñu mën ko caa jaar ndax diina diina rek la amul lu ñuy jël bàyyi la ci des nañ mat rek kon loolee nañ ko tegee suñu bopp baax a baax a baax te buñ ci góorgóorloo daf ñuy gën di yomb daf ñuy gën di yomb daf ñuy gën di yomb bañ mën def moo tax borom xam-xam ne ko yëpp gis nga nañ xëyre woon ci jàngale ak yare te Cheikh Moussa mii kat kenn jiitu woo jo xam-xam ak jàng ku ko bëggul ku bëggul borom xam-xam bu ñë boo ko ñëwaa sax borom xam-xam dana teral teral bu jox ne sax dañu foog ne li leneen ngir xam-xam bi rek moo tax daan wax ne jëmal ci kaw daana ñett koo di xam-xam bi mbaa yëre rek mbaa bay jàpp soo dem saa ñu mun a demal ci kaw bay jéem a bañ mun a deet moomu loo xam-xam bi rek moo tax ma demal ci kaw wala bi jàppee tax ma demal ci kaw wala yére yi moo tax ma demal ci kaw bu déggoon wax mun a yéen ak boo leen ko xëñee moomu la ko di bu dee yére kon teral la yére bu dee xam-xam moom la ay wa bu dee bi jàpp moom la kon gis que nan daan teral la ñu waaye ku ñëw nga teg pisu ku ñëw nga teg pisu toog ci kaw du xel di moom de saa yoo ñëwee ci borom bi jàmm mu toogal ci kaw saa yoo ñëwee borom xam-xam mu ne toogal ci kaw saa yoo jëlee sol yére yoo xam ne yére set la mu ne toogal ci kaw boo ko day teral nit parce que dafa xam nit waaw te noonu la war a demee doomu aadama dañ koy teral waaye di ko toroxal doomu aadama dañ koy teral waaye di ko suute ak ku mën a doon ak nu mën a mel na lay jabu asib da ko mos a wax ne nee na mandikat bi sax boo ko robee mandi bu fim tëdd mën faa jox bu leen ne ma ne neen taxaw na jubul la muy wax wax na dëgg bu leen ma ne neen taxaw na jubul la muy wax ko xam waaye romb ko rek nga doon dugal daal rek jam wóorut wóorut de te tëdd maa ni noonu ba ngay ko romb di ko jéppi xamoo kan la te boo yëgoon yàlla nag da ngay sant yàlla doo ko jëf waaye da ngay sant yàlla ndax ko ñoo ko noone mu def nga def kon gëla ca musal du yokk yàlla moom ay jaamam kenn ku ne ak bonn féetali kenn ku ne ak cëlam la féetali kon santal yàlla fi mu la baaxee féetali ci la nga xam ne moom la gërëm ak mu doon luy jëriñ tey ak xëndal kala ko defal sant ko rek te bañ a jëf na ñi sa xam ne jëf yàlla dogal yàlla te ñaanal na ñëpp te yërëm ñëpp nitu yàlla bii lañ doon dund te nag ay xis yu bëree bëree bëri xëy yi kon nekk sëñ Touba benn mandikat boo xam ne bu maa ne romb suñu sama waaj yi këti ko loxo ba mu faatoo ñëw na ko suñu ba sa waaji faatu na mu ne andi leen ma ko jëf ak ko la ci war yëpp mu def ko ne man sama waaj dem sa war koo doy na waat askal gi ko attane rek ci la ko la moom kon yàlla moom am ay mbiram moo tax xarte nañ ko baye yàlla mooy at doomu aadama mën ci atti parce que ku xamul fa muy mujj mënoo atti. kon nañ bàyyi yàlla nga xam ne njëkk xam ne mujj xam ne lu xam ne fañ see lépp ñu koy ñaan doomu aadama ñaan yàlla li nga am sax ñaan ko yàlla ñàkk a ñaan yàlla rëy lay firi te jaam du rëy ci kanam borom ñaan yàlla toroox la lay firi ci yàlla ak doon ak jaam ak suba ci kanam yàlla loolu yàlla topp na ko lool boo defoon lii. kon nag ñu ngi leen di sant baax yéen a gërëm baax di sant mbokk yi baax a baax ñi nga xam ne ak mbokk leen indi ñu leen sant yéen a gërëm baax a baax ku mel ni Ousmane Sow ku mel ni Kaatim ba ci Amath Cheikh nii ba ci Cheikh Oumy ñeneen ak ñeneen mën nga tudd ñëpp saa danañ ko nit daan lu ak mbokk ak bëgg lu baax rek kon ñu ngi sant yëpp di gën ñëpp suñu xaar ñu ngi suñu lay sant ndax ñoo di jëlee jaan ba fii dafa naan yàqu doog a ñëw waaye alhamdulilah ñoo ngi jëg nañ ci lool parce que lu mu gàtt gàtt sant ci yàlla la bëggoon sax mu gën a yàqu gaa dañ ñi nga waroon àndal ñeeb def ko na nga ko daan defee ci gàmm bi waaye xëy na xat-xat bi moo ko waral ak ni jamono doxee waaye yàlla mën na baax incha allah bañ bëgg amee ko ni ko bëggee incha allah ñu ngi lay sant baax a baax nag di la gërëm di la ñaan baax ak sëñ Mbaye Taw ñu sant yëpp di gërëm ñëpp. Alhamdulillah.